سورة العنكبوت درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. العالم ده بمعنى ده حروب باندي. أحسب الناس آيا غمان كي خلق أن يتركو چي دي بپريخود لشي أن يقولو آمنا چي وايدي چي منغ ايمان راوڑ ده وهم لا يفتنون او پدی باز با امتحان نکړیشی او پدی مانی باز مای شو نکړیشی. سورۃ العنکبوت داړومبی آیاتونه راتلون کې مضمون د پارا چې پاغي کې امتحانات را روان دي. نو په شروع کې د دې خبرې ذکر کړي چې کم یو سړی داود ایمان کړي او ایمان را وړي نو دا داوه صرف د خلیب سره تعلق نه ساتي بلکې ور سره په دمانه به امتحانات او ازمایښونه راځي. او د نبی علیه السلام حدیث مبارک ته چې عجیبه دی کار د مؤمن کچر دتا خوشحالي ورسی او دی شکر ادا کی خیر الله دده د پاره غوره والی دی. او کچری د ته تکلیف او مصیبت او درد ورسیږي او دې پاره صبر وکي خیر الله غوره دې پاره او دا د نشته مگر صرف د مؤمن د پاره. نو صرف د خلی سره تعلق د ایمان راوړل نه دي بلکې د ایمان د پاره با ازمایښونه راځي. او هغه ازمایښونو ته تاسو وګورئ چې د انبیاء علیه صلات و السلام سره سمره خلکو سمره تکلیفونه تیر کړي دي او په ټولو باندې قرآن رڼا مختلف انبیاء علیه صلات و السلام او د هغې فیروکار د هغې تابعدار د هغې امت وګوره چې کمو ایمان راوړی و د کفارو د لاسه سمره تکلیفونه او دارنګې نورم د ازمایښونه د نفسونو د بیمارو د تکلیفونو د فقر د غریبۍ مختلف قسم امتحانات پرازی. خو د مؤمن کار دا دی چې د امتحان په وخت کې الله تبارک و تعالی ته متوجه چې الله تبارک و تعالی څنګه چې ته راوستونکې د تکلیفې داسې ته اوچتونکې د دې تکلیفې یا الله تاته سوال کوم. او دا د دې لپاره امتحانات راځي چې انسان د سمرا پورې په دین باندې کلک دی اوسپنه چې تر څو پورې سره نه شي او ونه ټکولی شي د هغې نه هغه څیز نه شي جوړولی د کم خدمت دپاره چې دغه اوسپنه ته استعمالی. دغه رنګې مؤمن مسلمان چې دعوه د دین او دعوه د الله تبارک و تعالی د حق او د الله تبارک و تعالی صحیح احکام په ځای ځای راوړل نو امتحانات راځي په انسان باندې. نو د دې وجه نه صرف د خولې پورې تعلق نه دی ولقد فتنا الذین الله تبارک و تعالی فرمایي و تحقیق مونږه امتحانات کړي په هغه کسانو باندې من قبل هم تمخ کی دین او فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو خامخخ کار کول با الله تعالی کسان چی رشتونی او ولا يعلمن الكاذبين او کار کول با الله تبارک وتعالى دروغجن. د امتحان د صد پر راضی چې کرا او کوټه پکې معلوم شي تر سو پوری چې تاسو را کرا او مخلصین خلق ملګری نی نو ته په هغه سفر کې او په هغه میشن کې کامیابی دی نشی. گر منزل کی تمنا ہو تو کر جهد مسلسل، خیرات میں یہ چاند و ستارے نہیں ملتے. کہ یو عوضی ترسی نو تو گورا سور تکلیفونا بکا ہے شپار اسکالا خو یو الگ چکم دینو صرف سبق ہوئی بیا د شپار اسکال نفس چی دا غد فارا کم دے امتحاناتو او کم عوضی تزان رسول غواری اغا دا فارا او گورا سمر تیارے کئی او حس پتہی لگی چی سار لا ڈیوٹائی لذیذ از خط کولی شی او کنشپا کتے ساغست لگی گی وکم من صحیح ماتا بغیر غلطن وکم من سکیم عاشحین من الدہ سمرا دا مرگ پا انتظار پا بسترو فراتے دی او سمرا چکم دے روغ رمٹی وی راو غرزید او ساتے لڑ شپان از کالا سبق ویلی امتحاناتی ورکڑی سار لے دس خط پا قسمت کی نی چی یار ازک کمی ڈیوٹائی لزم چی سار بزا التا خپل ڈیوٹی سنبالوم دا غی نمخ کی او بل ڈیوٹی ورتا اولادائی چه تا دا غیر دا پارا کری و سکنو کری نو دی اوڑو کی غنی او دی دا حاصلول دا پارا منگا سمرزان لکه دا اسپنی پشان ٹکو ٹکو ٹکو ٹکو دا اتنا نوالی تر دا شپاڑا سم پوری او بیا دا شپاڑا سم نپس که امپیل لی او که پیجٹی دا او که نور سرچ کم دی میڈیکل طرف تتلل لی دا دول سم نپس او که انجینیرنگ تتلل لی اغیی که بیا سمر تکلیفون پینزه پینزه اشپک شپک او کالا او چه سپیشلائزیشن پکی کن بیا پکی سلور کالا مزید چه کم دی او بیا روزانه با دوایانی میڈیسن دا با بدلیگی دا غیی دا پارا بجوده سٹوڈی که تو لمر چه کم دی پا دی که لرشی آیا منگ دا آخرت تا پارا سو کنو دیو ڈاکٹر سردا نہ خائی چی دا اللہ کتاب چاہتا اوخی دیو انجینئر سردا نہ خائی چی دا اللہ کتاب چاہتا اوخی چی تا ولس و تلس کالا دا دنیا دا دی لگی ڈیوٹائی دا پارا تا دمر دا کول تا دا اللہ دا بندگانو تا ویزا دا اللہ دا بندگانو تا پیس اخلی کتا دا اللہ دا بندگانو خدمت کئے خدمت دیتا ویلی شی چی او زڑی تا چی کم دے ام دردی دا کمپنو سره چې کوم نه نو باقاعده پرسنټیج او دوایانې غریبانانو ته لیکل کیږي آیا دا هغه ډاکټر بسالی چا د خپل لالچ لپاره په یو غریب باندې د یوې روپۍ زیات بوج اچي دا هغه ډاکټر بسالی دا هغه بډی خور چې په تحصیل کې ناستې پټواري او تحصیلدار او دا رنګي ورسره ورسره تر د های لیول پورې ګوره چې څومره خلک شاملي ایا د دې خلکو چې په غریب عوام باندې الله تبارک وتعالی وایي مؤمن به چې کوم نه روزانه تکلیفونو کې او دې بل مؤمن په تکلیف کې اچولې دی په خپل ځان له بنگلې جوړې ای ای ای عیاشی کوي په یورپ او په دوبۍ کې چې کوم نه ځان له زین اخلي هغه زموږ د فوج خلک جنرالانو ته وګوره کنه اوس موجوده کم ځای کې دی څومره د ملک نه پیسې وړي څوک یې تپوس کوي او که تپوس سوکی ٹوپک ورسره دے ڈس چوئی تو تپوس کئی تو چا دے تپوس جوڑ کرے اللہ تبارک و تعالی دے دین دے پارا چی پا منگ کے کم دا اللہ تبارک و تعالی دے دین دے پارا منگ کے تکلیفون پکاری چی پا زان تیرو لے پا زان خواہشائی کوم پا بل مانی آگا تکلیفون میخی دی چی لازم مجرم شم اللہ تبارک و تعالی دے ہدایت نصیب کی اللہ پاکوئی دا امتحانات زد دے دا پارا کوم چه زپا که مجرم او زپا که ساس سڑه ریشتونی سڑه او مجرم سڑه معلوم کم او بیام پا ملک دا سه خلق دی چه دا غی خلقو ملگرتی آگئی سبه حال دا غی خلقو چه تا پینزاو یا تیا پشپگ او یا کالا تا او از مایل او بیام تا دا غی ملگرتی آگئی تا خود دا غی ملگری شوی چه دا سمر ظلمون کی گیا چا دی دا سه خلقو امایت کاو اپا دی که دا غی ملگری دی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہدایت زمانگ تا نصیب کی نو بس عوام دی دلیگی او اللہ تبارک و تعالیٰ یا وخر اروان دے چی دے با تپوس کی گی تا خما دیل لے گلے وے چی پتا امتحاناتو تا بزان نینی وے نو تا چا کم دے پا بل مان دے او گورا سس اوکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ وی امتحانات ذرا لے گم چی رشتونی او دروغ جن پا کی معلوم کم ام حسب اللذین عملون السیئات آیا گمان که یا کسان چی عمل که ده بده این یز بخونه چی زمانگ نبا اولان دیشی زمانگ نبا اتختی زمانگ نبا بچی سا اما يحكمون بد دي چه پیسل کئی دی بد دی آغا چه پیسل اکڑ دی آلہ تبارک و تعالی فرمائی ام حسب اللذین عملون السیئات کم خلق چیغی بدی کئی او پدی بدو کی مختدی داغی سخیال لے چگن زما د گریف نباغی سخلاش شی سوا زمانہ وړان زمانہ پټی دی نشي الله تبارک وتعالى وی او دا ډیره بده فیصله ده چې دی او دا وکړه او کوم مسلمانانو ما زه امتحانات کوم د مسلمانانو امتحانات د تماشې په تور باندې مګوري چې ګنې مونږه مزی کو دا پاکستان عوامو ته مګوري چې مونږ په دې باندې لوبي وکړې ته خو تماشګيري چې په چا باندې لوبي کوي خو آیا الله تبارک وتعالى وی ته به زمانہ بچ شي دا مجرم چې کم دی به زمانه بچ شي ته خو به بل لوبې کائے په بل دې لوبې جوړې کړې دي تر کمې پورې به کائے یو وخت روان دی چې الله تبارک وتعالی څخه به ځي بیا به جواب سي ام حسب الذين يعملون السيئات دا بدای نه دي چې یو مؤمن مسلمان تا نبی علیه السلام وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د جبې نه به مسلمان دی حدیث ته وګورئ دلته چې دا لیکلی شوی ده غدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام اور ذکر کو او بیا یې د اور د ذکر کولو نه پس پنایی غوښتې ده د الله تبارک وتعالی او په مخې چې کوم دی داسې ته واړه لکه ګوره چې نبی علیه السلام اور ته ګوري فاشاه بوجهه مخې واړه او بل طرف ته د هغې ثم ذكر النار بیا چې کوم دی غور ذکر کو فتعوذ ده الله تبارک وتعالى نه ما فی پناه غوښتې ده د اور نه او مخې بیا داسې کو او بیا یې وفرمیل اتقوا النار ولو بشق تمره ځان بچ کئ د اور نه اگر که د کجور یو ټوکړه ولینی فمن لم یجد فبکلمة طیبة که چا دا نه شوه مونږ ته نه کلمه خو ښکلې ویلی شي که نه او دی چې کوم دی مسلمانان قتلی د مسلمانانو په مال او په دولت باندې چې کوم دی وګوره لوبې کوي په پردو ملکونو کې الله نبی علیه السلام وایي مسلمان خو هغه چې نه د ژبې نه او نه د لاس نه او بل ته نقصان ده درسي هغه نقصان یې څه کوي چې مړی یې ختمی یې نی پریږدي خپلې خوښې ته اړو پریږدي نه عوامو که غیرت راشي چې یاره ستا نظام نه غواړم زه یو بل نظام غواړم هغې ته یې هم نه پریږدي ته مې وازمایلې زه اوس بل څوک ازمایم هغې ته یې هم نه پریږدي جمهوریت کې اسلام وغیره نه شي راتلی که هر یو دی تر څو پورې چې د نبی علیه السلام نظام نه خو دومره کار دی چې نمبر 10 ارامي او شانی او نمبر 2 نمبر ارامي بل شانی نو فرق خو کوه که نه چې نمبر 10 دی او دا نمبر 2 دی نو نمبر 10 ولې ملګرتیا کوي بیا حالانکه دا اوټونه موټونه په اسلام کې دا انتخابات دا جمهوریت دا خو د مغرب نظام دی او د مغرب په نظام کې به موږ څنګه اسلام راولیو تر څو پورې چې نبی علیه السلام نظام موږ نه راوستي نو د دې وجې نه الله پاک وایي زمانه پټېدی نشي چې دا کوم ګناهونه کوم زیاتی او کوم ظلم کوي کوم شرکیات بدعات رسومات کوي او عوام یې هم ځان سره ملګري کړي دي هغه غټ هغه ناکاره فیران هغه ناکاره مولیان چې د خلک یې د ځان سره ملګري کړی دی الله تبارک وتعالی وایي بدی کوي بدی دې جوړې کړي دي او بدو باندې لګیا یې او خلک هم ځان سره ملګري کوي و مجرمه ته به زمانه څنګه بچ کېږي دارنګې که زیم او که تی ټول موږ ته دا قرآن دا یو کس تفاره نه دی یو وخت تفاره نه دی دا تر د قیامت پورې چې صوف وګم دا نمونه بدکارۍ کوي د الله تبارک وتعالی نه پټېدی نشي الله تبارک وتعالی دې موږ له د الله د رضا مطابق د عمل کولو کوشش او توفیق نصیب کړي ګناهګاران یو الله تبارک وتعالی نه به غواړو چې الله تبارک وتعالی معافي راته وکړي من کان یرجو لقاء الله هغه څوک چې امید لري د ملاقات ته الله فإن أجل الله لآت یقینا هغه نیټه د الله راتلونکي ده هو السميع العليم او دا الله اوریدونکي او پوه دی الله پاک فرمایي چې کوم د آخرت نه منکر دي هغې خو منکر دي هغې خو ځه که د آخرت نه بې فکره دي نو آخرت خو هغوی منی نه. ومومن مسلمانه ته خو آخرت منی که نه، ته خو ملاقات ته الله تبارک و تعالی منی که نه. نو په دې غلط پیمه کې چېرته پریو نه ځې چې ګنې زه به ټول عمر دنیا کې فإن أجل الله لآت، مرگ دته مخې ته ولاړ دی. ومومن مسلمانه که څوک د آخرت نه انکار کوي نو هغه په غلط پیمه کې پروت دی، ځکه چې د آخرت نه انکار ته ولې په غلط پیمه کې غورځېږې؟ مرگ درته بالکل ولاړ دی، نیټه مقرر ده. او دارنګې په دې غلط پیمه کې هم پریونه ځه چرته چې ګنې زما معامله د هغه چا سره ده چې هغه په پټو په ښکارو علم نه دی. الله تبارک وتعالی وایي وهو السميع العليم، که ته په خولې څه وایې زه یې اورم، او که په زړه کې ساتې په هغې باندې پوه یم. نیت چې تا نی کړي د هغې نه مخکې هم ستا په نیت باندې الله تبارک وتعالی زما په نیت باندې د علم په نیت باندې پوهېږي. ته د هغه نه په دې غلط پیمه کې چې د پریونه دی چې د چا سره مې معامله ده، معامله ده د هغه چا سره ده چې سمیع علیم دی، اورېدونکی دی او پوه دی. نن خو ډنډه ستا په لاس کې ده، خو تا ته پته شته چې د دې ډنډې د پاسه یو طاقت چې دی هغه اورېدونکی اولیدونکی ذات دی. تا ته سر باندې مرګ ولاړ دی، ځان تاسې مه د الله تبارک وتعالی د احکامو نه بار کوه چې ځان ته مسلمان هم وایې او د آخرت امه کې ده ساتې، او بیا دې هم په غلط پیمه کې ځان غورځولې دی، ځان په غلط پیمه کې مه غورځوه. من جاهد فانما یجاهد لنفسه، چا چې کوشش وکړو نو پیدا د کوشش د ځان دپاره ده. ان الله لغنی عن العالمین، یقینا الله تعالی چې دی بے پروا دی د عبادت د مخلوقات نه. فرمایي چې څوک کوشش کوي دا هغه ړومبی امتحان جهاد مع النفس. مونږ ویلي درې امتحانات دي، نو دا پنځه آیاتونه به طور تمهید د پاره د دې چې و مؤمن مسلمانه امتحانات پر راځي، او په دې غلط پیمه کې چېرته ونه ګرځي چې ګنې زه به ټول عمر دنیا کې مرګ دته په سر باندې ولاړ دی، نیټه مقرر به په خپل وخت باندې راځي. اوس په تا باندې کار سکول لی، تا باندې اول کار دا دی چې د خپل نفس سره به جهاد کوي. نفس به دې آرام غواړي، خو ته به وایې چې نه، زه به د الله د دین خدمت کوم. ولې؟ د هغې دپاره مطالعه کولی، د هغې دپاره ناستی زده کړه کولی، بل ته رسول په هغه طریقه باندې چې کم از کم مانه خدای پاک ناراضه نشي. که ته ډیر خدمت کوې او ډیر رسول کوې خو چې د هغې د ګمراهۍ کوې نو او وایې ورته ثواب، لا ګمراهۍ ته بیا ثواب وایې، نو څه به یې حال؟ نو نفس په دې آرام غواړي، خو ته به آرام نه کوې، ته به د الله د دین. او که ته وایې چې د الله خدایي ما ته محتاجه ده، او زما په جهاد مع النفس سره به زه کوم د الله په خدایۍ کې بس زیاتې، او که نه کوم نو کمی به راشي، الله پاک وایي زه پرې پروا یم. ان الله لغنی عن العالمین، ته خو لا ته دا تمام مخلوقات چې زمونږ استانه خدای خبر شه چې څه څه دي. تاسو ته مې خبره کړې وه شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه راوړی وي، او سائنسدان نه مې تپوس وکړو چې تاسو ولې ایمان نه راوړل. هغه وایي چې بس ایمان د توفیق خبره ده، خو موږ خو الله دومره پورې منو چې کله دنیا جوړه شوې ده نو ځمکې د آسمان طرف ته داسې سیارې راروانې دي چې لکه پهلوان سړی خپه اوچته کې ځمکې لی راپرېږدي، څومره وخت به لګي؟ په دومره تیزۍ سره راروانې دي. هغه لا نه دي رارسېدلي چې راورسي دا نظام به ګډبډ شي. داسې د الله تبارک وتعالی کائنات الله پاک چاته سب بې پروا بادشاہ دی، ستا په کوشش باندې د الله په خدایۍ کې دومره زیاتې نه راځي، او که نه کوې دومره کمې نه راځي. خو وروسته ورپسې یادونه چې دا ستا دپاره خیر دی بنده، جولای به ستا په خیر کې غورځېږي. الف لام میم، الله علم دی په معنا د دې حروفو معنې. احسب الناس، آیا ګمان کوي خلک؟ ان یترکو، چې پرې به ښودلی شي دي. ان یقولو، آمنا، چې وایي دي چې موږ ایمان راوړی دی. وهم لا يفتنون، او په دوی امتحان نه کړی شي. ولقد فتنا الذين من قبلهم، تحقیق امتحان کړو موږ په کسان وای چې مخکې دي نه وو. فليعلمن الله الذين صدقوا، خامخا ښکار کول به الله تعالی کسان چې رښتونی. وليعلمن الكاذبين، خامخا ښکار کول به دروغجن. ام حسب الذين يعملون السيئات، آیا ګمان کوي کسان یعملون السیئات چه عمل کئی ده بده این یسبقونا چه کنی زمانگ نبدی بچ شی زمانگ نبولان دی شی مانگ نبو تختی سا اما یحکمون بد ده آغا چه پیسره اکردی من کان یرجو لکا الله آغا سوک چه امید لری اکیده ساتی ده ملاقات تا اللہ تعالی فإن أجل الله لآت يقينا نيت الله راتلون كده وهو السميع العليم ود الله يريد كيف ود ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه چاچه کوشش کو نو پیدا د کوشش د زان د پاره دا ان الله يقينا الله تعالى چ دي غني عن العالمين بے پروا دے د عبادت مخلوقات نا